Asene ki ekleri, mon konem pa egari. Mon konem se ke pose, otan de son makafe. Deni kreol map chante, se bagay mwen kompoze. Non men tou chante espayol, deta satan nou fo kreol. Non men tou chante espayol, deta satan nou fo kreol. Nap jete sa ki pou nou, nap ramase sa kwa pou nou. Yo fe yo voye ba nou, an nou fe voye ba yo tou. Fok nou chache fe ilan, avan nou fe gosha bilan. Lang nou pa lang espayol, fok nou kapap chante kriol. Lang nou pa lang espayol, fok nou kapap chante kriol. Café, é de criar uma chave, se bagar e me compor.